aż pieszek brak. Gdy dziewczęco obieca mi miłość do ostatnich dni, gdzie ten, co go czekam tak, że mi tchu aż w piersiach brak. Gdzie ten, co obieca mi miłość do ostatnich dni, gdzie ten, który powie mi, że do końca swoich dni. Że do ostatniego tchu będę całym życiem mu. Gdzie ten, który powie mi, że do końca swoich dni. Co mu pól w wazonie brak.